ہمارے سبق کا عنوان ہے اسماء القرآن، قرآن پاک کے نام۔ کسی کتاب کا تعارف اس کے ناموں سے ہوا کرتا ہے، ہر مصنف اپنی کتاب کا نام تجویز کرتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو میں نام آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ دیکھیے، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ایک نام اس کا الکتاب، ایک نام الکتاب، ذالک الکتاب، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 ہو گئی۔ ایک نام اس کا کیا عرض کیا، مختلف مقامات پر یہ آیا ہے، میں نے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر ایک حوالہ عرض کر دیا۔ سورۃ واقعہ کھولیے 27واں پارہ، دوسرے ساتھیوں کے نصرت بھی کرنی ہے، ہم نے حوالہ جات بہت سارے کھولنے ہیں۔ آیت نمبر 77، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77، 27واں پارہ، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77۔ ساتھ ساتھیوں کا تعاون بھی کرنا ہے۔ انہو لقرآن، حوالہ مل گیا، انہو لقرآن، یقیناً وہ البتہ قرآن ہے۔ ایک نام کتاب اور دوسرا نام قرآن، ایک نام کتاب دوسرا نام قرآن، دوسرا نام قرآن۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اسی نام انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ دو نام ہو گئے، سورۃ التوبہ کھولیے 10واں پارہ، سورۃ التوبہ 10واں پارہ آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، معاہدہ ختم ہو جانے کے بعد، یہ ان شاء اللہ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی، معاہدہ ختم ہو جانے کے بعد اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک استجارک آپ سے پناہ مانگے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہ کہو جی، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، فاجر ہو اس کو پناہ دے دیا کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تک، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے۔ کوئی مشرک پناہ مانگے اس کو اپنے پاس رکھو، اللہ کا کلام سناؤ، بس بھائی ہم نے تجھے دین کے دلائل سنا دی، آیا سنا دی، اب کہاں جانا چاہتا ہے، یہ میں سرگودے جانا چاہتا ہوں، اور اس کو سرگودے تک پہنچا دو، تو جان تیرا کام جانے، بس یہ میں نے اشارہ کر دیا۔ تو یہاں قرآن پاک کا کون سا نام آیا، کلام اللہ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک سن لے اللہ کا کلام، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر پہنچا دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے امن کی جگہ میں۔ ذالک، یہ پناہ دینے کا حکم کیوں ہے، بِأَنَّهُمْ بَاسَبَبِيَا، اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ مشرک قوم لا یعلمون، ایسی قوم ہے جو دین کو پورا پورا جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے باقی باتوں پر غور نہیں کرنا، وہ تو جب سورج چلے گی تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی باتیں۔ اب صرف کیا عرض کر رہا ہوں، نام عرض کر رہا ہوں، ایک نام کون سا آیا کتاب، دوسرا نام کون سا آیا قرآن، اور یہاں پر کون سا نام آیا کلام اللہ۔ اب دیکھیں یہ سورۃ النساء آیت نمبر 172، ہم تھوڑے باہر اڑے لیے میں کہوں بس، سورۃ النساء اور آیت نمبر 172، مفتی صاحب صفحہ نہ سنیے، صفحہ 160، صفحہ 160، 159 صفحہ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے ایمان، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح سند، پکی سند، پکی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف نور، کیا اتارا؟ نور اتارا ہے، مبینا واضح واضح ہے، خود بھی واضح ہے، مسئلے کو بھی واضح کرنے والا ہے، یہاں قرآن کا نام عرض کر رہا ہوں نور، کتنے نام ہو گئے؟ چار، وانزلنا الیکم نورا مبینا، پھر سورۃ بقرہ پر آ جائیے، پانچواں نام عرض کرتا ہوں، بالکل ابتدا، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، خدا رہنما ہے، ہدایت دینے والی ہے، رہنمائی کرنے والی ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے، تفصیل اپنے مقام پر آئے گی، تو یہاں قرآن کا ایک اور نام آ گیا ہدا، یہاں قرآن کا ایک اور نام آ گیا، آپ کہتے آئیں گے نا میری تسلی ہوگی، پانچ نام ہو گئے، سورۃ لقمان کھولیے جی، 21واں پارہ، سورۃ لقمان 21واں پارہ، آیت نمبر 3، آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، خدا رحمت للمحسنین، 601 صفحہ، ساتھیوں کی نصرت کر رہی ہے، 601 صفحہ، حوالہ ساتھ ساتھ نکلتا ہے، یہاں قرآن پاک کا ایک اور نام آیا ہدن، یہ تو پہلے گزر چکا ہے سورۃ بقرہ میں، نیا نام آیا و رحمت للمحسنین، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذلک، اس کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، گفتگو کریں گے ان کی انشاءاللہ، سورۃ بقرہ کے اندر گفتگو کروں گا، تلک آیات کتاب الحکیم، یہ ایسے ہیں کتاب کی، ایسی کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، الحکیم حکمتوں سے پر ہے، ایسی کتاب خودن ہدایت ہے، نیچے لکھا ہوگا علمن، علم حاصل کرنا ہے تو قرآن رہنمائی کرے گا، اور نمبر اور رحمت للمحسنین، رحمت ہے، نیچے لکھا ہوگا عملن، کیا مطلب؟ قرآن پر عمل کرو گے اللہ رحمت سے مالا مال کرتا جائے گا، کن کے لیے رحمت ہے؟ للمحسنین، للمحسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کے لیے، دل سے نیکی کرنے والوں کے لیے، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے لیے قرآن رحمت ہے، کتنے نام ہو گئے؟ 6، قرآن پاک کا ایک نیا نام یہاں ہم نے ذکر کیا، رحمت، 18واں پارہ سورۃ الفرقان، پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان، صفحہ 531، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والی وہ ذات ہے، نزل جس نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، کیا نازل کیا؟ الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب نازل کی ہے، تھوڑی تھوڑی، کس پر نازل کی ہے؟ علی عبده، اپنے نور پر، نہیں اپنے نور پر نازل کی ہے، کتنا صاف مسئلہ ہے، بندہ دل کی روشنی ہے، سورج چڑھا ہوا ہے، آنکھیں بند کر لے، کہتے کہ دھوپ نہیں ہے، یہ سورج نہیں ہے، اب بندے کا اپنا قصور ہے، سورج کے اس میں کیا قصور ہے؟ کتنے صاف الفاظ، علی عبده، نازل کیا ہے فرقان تھوڑا تھوڑا، کس پر نازل کیا؟ علی عبده، اپنے نازل کیا ہے. کیوں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. اس کے نیچے لکھا ہوگا غرض انزال, لکھا ہوا ہے لِيَكُونَ غرض انزال, غرض انزال. سبق میں انشاءاللہ تشریح کریں گے کیوں کیوں قرآن نازل کیا ہے, کیوں فرقان نازل کیا ہے, وجہ تاکہ ہو جائے وہ بندہ تمام جہان والوں کے لیے نذیرا, ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا. نذیر کا کیا معنی کیا؟ اب آپ یہ بتائیں کہ بندہ جا رہا ہے, ڈاکو آ گئے, خبردار ہیڈ سب جو کچھ ہے نکال دو. اب یہ ڈاکو ڈرا رہے ہیں, دشمن ڈرا رہا ہے, اس کو عرب والے نذیر کہتے ہیں نہیں کہتے؟ نذیر کس کو کہتے ہیں عرب والے؟ جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے. والد بیٹے کو ڈرا رہا ہے, آگ کے قریب نہ جانا, دریا کے قریب نہ جانا, ڈوب جاؤ گے, یہ زہر ہے, اس کے قریب نہ جانا, نقصان پہنچے گا. والد ڈرا رہا ہے ہمدردی کی وجہ سے, اس کو کہتے ہیں نذیر عرب والے. تو یاد رکھیے گا, ساری کائنات کے ہمدرد اکٹھے کر دی جائیں, اللہ کے پیغمبر کی ہمدردی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ ہو جائے وہ بندہ تمام جہان والوں کے لیے ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا. میں پورے قرآن میں یہی معنی کروں گا نذیر کا. کیا معنی؟ کس وجہ سے ڈرانے والا؟ ہمدردی کی وجہ سے. پھر آپ نے ذہن نشین رکھنے بعد, تو یہاں قرآن کا ایک ساتواں نام ہم نے عرض کیا, تبارک الذی نزل الفرقان. ایک نام الفرقان. سورت بنی اسرائیل کھولیے, پندرہواں پارہ آیت نمبر 82. پندرہواں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. صفحہ 434, صفحہ 434. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سبحان اللہ. وَنُنَزِّلُ, یہ آٹھواں نام عرض کرنے لگا ہوں, ہم اتار رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے. کس کو اتار رہے ہیں؟ مِنَ الْقُرْآنِ. سبق میں انشاءاللہ تشریح آئے گی. من القرآن کو اہتمام کے لیے مقدم کیا, ہم کس کو نازل کر رہے ہیں؟ ننزل ہو, ہم تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں. کس کو؟ ما, اس کو نازل کر رہے ہیں. ہو وہ شفا, جو شفا ہے وہ کیا ہے؟ کس کو نازل کر رہے ہو جو شفا ہے وہ کیا ہے؟ من القرآن. یہ ما کا بیان آ گیا, اہتمام کے لیے اس کو مقدم کیا ہے. قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے. کس کی شفا ہے؟ گندے عقیدوں کے لیے شفا ہے, شک ہے دل کے اندر اس کے لیے شفا ہے, گندے اعمال سے شفا دینے والی ہے. ورحمت للمؤمنین, وہ رحمت ہے ایمانداروں کے لیے ہے. رحمت پر لکھا ہوگا عملاً, لکھا ہوا ہے. کیا مطلب عملاً کا؟ عمل کرو گے تو اللہ رحمت سے مالا مال کرے گا. للمؤمنین, شاگرد دو قسم. شاگرد نہیں آپ بولے نہیں, شاگرد کتنے قسم؟ نمبر ایک مستفیدین, نمبر ایک فائدہ اٹھانے والے, نمبر دو محرومین, خالی آئے خالی گئے. محروم محروم آئے, محروم پیو کیا فائدہ جگ سے آمردا. آپ کون ہیں بھائی طرح والے؟ اب آپ بلالا, آپ کون ہیں؟ مستفیدین. الحمدللہ. تو فائدہ قرآن شفا بھی ہے, قرآن رحمت بھی ہے, لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ للمومنین. کے نیچے لکھا ہوگا مستفیدین, لکھا ہوا ہے مستفیدین. رحمت تو ہے قرآن, لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ للمومنین, مومنوں کو فائدہ ہوگا. ولا یزید الظالمین, اس کے نیچے لکھا ہوگا محرومین. لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے؟ محرومین. محروم کون رہے گا؟ نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو, مگر اگر وہ نقصان کے. کیا مطلب؟ مومنوں پر رحمت زیادہ ہو رہی ہے, ظالموں کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ایک آدمی اگر بیمار ہے, بخار ہے اس کو, اس کو جو چیز بھی پلاؤ گے کڑوی محسوس ہوگی. اب یہ چیز کا قصور ہے؟ چیز کا قصور ہے؟ نہیں بندے کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھائی، قرآن پاک کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہاں پر ہم نے نام ذکر کیا ہے شفاءٌ، یہاں پر کون سا نام آیا؟ آٹھ نام ہو گئے۔ سورہ یونس کھولی جی، 11واں سپارہ، آیت نمبر 57، آیت نمبر 57 سورہ یونس، 322 صفحہ 322، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، ایک قرآن کا نام آیا موعظۃ، ایک قرآن کا کیا نام آیا؟ پہلو کو تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت برے کاموں سے روکنے کے لیے، کس کی طرف سے آئی ہے؟ میرے رب کون، تمہارے رب کی طرف سے، ایک یہاں نیا نام آیا موعظہ، اور آگے تو آپ نے پڑھا ہوا ہے وشفاء لما فی الصدور، شفا آئی ہے ان کے لیے جو سینوں میں ہیں، جو گندے عقیدے ہیں، جو شکوک ہیں، ان کے شفا دینے کے لیے قرآن آ چکا ہے، وہدن ہدایت آ چکی ہے، علم نیچے لکھا ہوگا، علم حاصل کرنا ہے تو قرآن رہنمائی کرے گا، اور نمبر 4 رحمت للمؤمنین، سبحان اللہ، رحمت بن کر آیا ہے لیکن للمؤمنین مستفیدین، کیا معنی؟ فائدہ کن کو ہوگا؟ للمؤمنین نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن یہ سب بندے کن کے لیے ہے؟ للمؤمنین، یہاں پر نیا نام آیا تھا موعظہ۔ سورۃ واقعہ کھولو، پھر وہی حوالہ آیت نمبر 77، وہاں پر میں نے ایک نام عرض کیا تھا، اب دوسرا ساتھ عرض کرتا ہوں، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، آیت نمبر 77 صفحہ 785 صفحہ، ساتھیوں کی ساتھ نصرت کرنی ہے ثواب ہوگا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ نام عرض کرنا ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کوئی ساتھی جلدی جلدی اگر حوالہ نہ کھول سکے نا تو دوسرے ساتھی کے ساتھ دیکھ لیا کیجیے، مقصد تو دیکھنا ہے حوالہ سامنے ہو، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریمٌ، یقیناً البتہ قرآن ہے، کون سا قرآن؟ کریمٌ، کریم بمعنی مکرم، عزت دیا ہوا، عزتوں سے بھرا ہوا، با عزت قرآن ہے، اب جملہ کر رہا ہوں، قرآن عزت والا ہے، جو بھی قرآن سے وابستہ ہوتا جائے گا اسے بھی اللہ عزت سے نوازتا جائے گا، انہو لقرآن کریم۔ 17واں پارہ کھولیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 50، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 50 17واں پارہ صفحہ 485 صفحہ 485، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا فَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، وَهَذَا ذِكْرٌ، اجازی میں نہ قرآن پاک ہی نہ قرآن پاک ہی نہ وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ نصیحت ہے، یہاں کون سا نام آیا؟ ذکر، یہاں قرآن کا کون سا نام آیا؟ حاضر ذکرن، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، مبارکن، بابرکت، برکت دی ہوئی، انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، فانتم لہ منکرون، اچھا شرم نہیں آتی، تم اس کا انکار کرنے والے ہو، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں انکار حیات ہے. یہاں کون سا نام عرض کر رہا ہوں؟ ذکر سورۃ زخرف. سورۃ زخرف 26 بارہ آیت نمبر 4. سورۃ زخرف آیت نمبر 4 25 بارہ 713 صفحہ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ یقیناً وہ قرآن پاک لوہے محفوظ میں ہے. یقیناً وہ قرآن پاک لوہے محفوظ میں ہے, علم الہی میں ہے. تشریح اپنے مقام پر آئے گی. لدینا ہمارے ہاں لعلیون, یہ نام عرض کرنا ہے لعلیون, البتہ بلند مرتبہ ہے, بلند و بالا ہے, حکیم حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. ایک قرآن کا نام علی, علی کا معنی بلند مرتبے والا, علی کا معنی بلند مرتبے والا. ایک قرآن کا نام علی, قرآن کا مرتبہ بلند ہے. جو قرآن سے جڑتا جائے گا اس کو بھی اللہ بلندیاں دیتا جائے گا. حدیث پاک میں آیا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ بہت ساری قوموں کو قرآن کے ذریعے بلندیاں عطا فرمائے گا. تو یہاں قرآن کا نام ہم نے کون سا عرض کیا؟ علی. کون سا نام عرض کیا؟ علی. یہ 12 نام ہو گئے. سورۃ قمر کھولیے 26 پارہ. پارے میں آگے پیچھے ہو جاؤں تو مجھے بتانا ہے, میں حافظ نہیں ہوں. 26 پارہ ہے نا سورۃ قمر, 27 ہے. 27 پارہ سورۃ قمر, 27 پارہ آیت نمبر 5 صفحہ 772 صفحہ 772. یہاں قرآن کا نام عرض کر رہا ہوں حکمت بالغۃ, حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. حکمت یہ دانش ہے, دانش مندی ہے, حکمت ہے. بالغۃ کمال کو پہنچنے والی ہے. ایک قرآن کا نام حکمت, یہاں قرآن کا نام کون سا آیا؟ حکمت. یہ 13 نام ہو گئے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر, یہ تو جب صورتیں چلے گی تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو ہوگی. اب تو صرف نام عرض کر رہا ہوں. حکمت بالغۃ, حکمت ہے, دانش ہے, کمال کو پہنچنے والی. فما تغنی النذر, نہیں فائدہ دیا ڈرانے نے. تفصیل اپنے مقام پر. یہ 13 نام ہو گئے. سورۃ لقمان کھولیے 21 پارہ. سورۃ لقمان 21 پارہ ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 نام عرض کر رہا ہوں. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیتیں ہیں کتاب کی. ایک نام کتاب گزرا تھا سب سے پہلے, اب یہ ایک اور نام آیا الحکیم. کون سی کتاب ہے؟ قرآن. الحکیم جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. ایک نام الحکیم, قرآن کا ایک نام الحکیم. کتنے نام ہو گئے؟ 14. 15 نام سورۃ مائدہ آیت نمبر 48 174 174 سورۃ کا نام سورۃ المائدہ. یہاں قرآن پاک کا نام, دھیان سے اس نام پر غور کرنا ہے. یہ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فحکم بینہم بما انزل اللہ وانزلنا الیک الکتاب بالحق, ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ, درحالے کے تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں. کیا؟ من الکتاب, کتابوں میں سے. تورات کی تصدیق کرنے والا, قرآن انجیل کی تصدیق کرنے والا, قرآن زبور کی کرنے والا اور آگے خیال و محمن علی قرآن نگہبان ہے نگران ہے علیہ پہلی آسمانی کتابوں پر قرآن پہلی آسمانی کتابوں پر کیا ہے محمن کیا ہے نگران ہے نگہبان ہے کیا مطلب پہلی آسمانی کتابوں کی وہ بات مانی جائے گی قرآن اس کی تائید کرے گا وہ آسمانی کتابیں کس نے نازل کی تھی اللہ نے نازل کی تھی بعد والے لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی تحریف کر دی آگے پیچھے مطلب غلط وغیرہ کر دیے لفظی تحریف کی معنی تبدیل کیے وغیرہ وغیرہ اپنے موقع پر بات آئے گی تو پچھلی آسمانی کتابوں کی کون سی بات مانی جائے گی اس کی نہیں پھر دہرائیں پچھلی آسمانی کتابوں کی کون سی بات مانی جائے گی جن کی قرآن اگر قرآن ان کی تائید نہ کرے تو آسمانی کتابوں کی وہ بات نہیں مانی جائے گی قرآن تائید کرے گا تو پچھلی آسمانی کتابوں کی وہ بات مانی جائے گی اور قرآن تائید نہیں کرے گا تو آسمانی کتابوں کی وہ بات نہیں مانی جائے گی تو کیا مسئلہ سمجھ آیا آسمانی کتاب کی تو وہ بات مانی جائے گی قرآن کس کی تائید کرے گا مولانا کسی عالم کی لکھی ہوئی پیر صاحب کی لکھی ہوئی حضرت صاحب کی لکھی ہوئی کسی بڑے علامہ صاحب چھوٹے بڑے کی لکھی ہوئی بھی کتاب وہ مانی جائے گی قرآن جس کی تائید کرے گا اگر قرآن تائید نہیں کرتا تو کسی کتاب کی کسی بات کو ماننے کی اجازت کیونکہ قرآن کی شان کیا ہے محمن قرآن نگران ہے پچھلی آسمانی کتابوں پر کتنے نام ہو گئے نام 15 نام سورت سعد کھولیے 23واں پارہ آیت نمبر 29 سورت سعد آیت نمبر 29 661 صفحہ 661 کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب کتاب یہ عظمت والی کتاب ہے ہم نے سوچا رہا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبارکن سولہواں نام آیا مبارکن کثیر النفع ہے بہت فائدہ والی کتاب ہے برکتی ہوئی کتاب ہے بابرکت ہے لیتدبروا آیاتہ تاکہ غور فکر کریں اس کی آیتوں میں والیہ کا ذکر اولو الالباب اور غور کرنے کے بعد تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند نصیحت حاصل کریں یعنی عمل کریں یہاں قرآن کا نام ہے مبارکن بابرکت برکتی ہوئی بہت زیادہ فائدہ والی کتاب کتنے نام ہو گئے 16 نام ہو گئے سورۃ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 103 آیت نمبر 103 سورۃ آل عمران چوتھا پارہ صفحہ 100 پورا 100 صفحہ 100 واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو اللہ کی رسی کیا ہے قرآن اللہ کی رسی کیا ہے یہاں نام آیا حبل اللہ اللہ کی رسی جمیعاً سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ولا تفرقوا پھر کے نہ بنو مسئلہ سمجھ آ گیا فرقہ وریت کیسے ختم ہوگی جب قرآن کو مضبوط پکڑا جائے گا قرآن کے بغیر فرقہ وریت ختم نہیں ہو سکتی اور اشارہ بھی یہاں سن لیجیے واعتصموا بحبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو جمیعاً سارے مل کر جمیعاً میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جماعت بنا کر کام کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے بولو تو صحیح اللہ راضی ہو کیا کرنا چاہیے جمیعاً میں اشارہ کیا ہے جماعت بنا کر یوں نہیں ہے میں اپنی مسجد میں کام کرتا رہو ٹھیک ہے، وہ اپنے مدرسے میں کام کر رہے ٹھیک ہے، کام تو ہوگا، لیکن کام کا زیادہ فائدہ اور اثر کس وقت ہوگا؟ جمعیت، جب کیا مل کر کام کرو گے، کیا بنا کر، جماعت بنا کر کام کرو گے۔ ید اللہ علی الجماع، آپ فرماتے ہیں اللہ کی نصرت والا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ انفرادی ٹھیک ہے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن جو جماعت بنا کر کام ہو اس کے اثرات بہت دیر پا اور زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کا نام کون سا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ سورۃ الانام کھولیے آیت نمبر 153۔ ایک اور نام سورۃ الانام آیت نمبر 153، صفحہ 220، صفحہ 220۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ هَٰذَا، اور یقیناً یہ قرآن، ایک معنی کر رہا ہوں، یقیناً یہ قرآن صراطی مستقیما، میرا راستہ ہے سیدھا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن والا راستہ میرا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایک قرآن کا نام یہاں سے معلوم ہوا صراط مستقیم، ایک نام کیا معلوم ہوا؟ اب بولے تو میں ایک اور جملہ سناؤں، یہاں سے قرآن کا کون سا نام حروم معلوم ہوا؟ آپ سورۃ فاتحہ بولیں، وہاں پر انشاءاللہ رب ترس کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، ساری تحقیق اپنے مقام پر آئے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ مانتے ہو جی؟ اللہ صراط مستقیم مانتے ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہی قرآن سیدھا راستہ ہے، یہی قرآن صراط مستقیم ہے، یہی قرآن پاک سیدھا راستہ ہے۔ تو ایک قرآن کا نام کیا معلوم ہوا؟ صراط مستقیم، قرآن والے راستے سے سیدھا راستہ اور کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الکہف، ابتدا سورۃ الکہف کی، سورۃ الکہف 15 438 صفحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کی تحقیق انشاءاللہ سورۃ فاتحہ میں عرض کریں گے۔ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حاجی عبدالرزاق سے میں منع کر رہا ہوں، الحمد، دیکھنا جی، الحمد جو تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، حج صاحب مانا کیا، جو تعریفیں اللہ کے مناسب ہیں، حج صاحب جو تعریفیں اللہ کے مناسب ہیں، للہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ الحمدللہ کا کیا معنی؟ جو تعریفیں صرف اللہ کے لائق ہیں، للہ وہ صرف اللہ ہی کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ حاجت روا ہونے والی تعریف اللہ کے مناسب ہے، یہ للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور کسی والدین کی تعریف کرو، استادوں کی تعریف کرو کوئی منع نہیں، پیر و مرشد کی تعریف کرو کوئی منع نہیں، انبیاء کرام کی تعریف کرو کوئی منع نہیں، لیکن جو تعریف اللہ کا حق ہے للہ وہ صرف اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی۔ تفصیل اپنے مقام پر انشاءاللہ کریں گے۔ الذی انزل علی عبده الکتاب، جس نے اتاری اپنے نور پر کتاب، ولم، اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، ولم یجعل له عوجا، اور نہیں بنائی اللہ نے اس کے لیے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، نہ لفظی طور پر ٹیڑھا پن ہے، نہ معنوی طور پر ہے۔ کئی من، خیال کرنا احباب، آیا قرآن کا نام کئی من بالکل مضبوط ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ کئی من بالکل مضبوط، ہر صاحب کی دلیل کچی ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا ایک نقطہ بال برابر بھی اس میں بال برابر بھی کوئی کچی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کیا ہے، کہیے من بالکل مضبوط ہے، دلائل مضبوط ہیں، مسائل مضبوط ہیں، انداز مضبوط ہے، کہیے من ایک قرآن کا نام آیا کہیے من، آخری پارہ کھولیے، یہ 19 نام ہو گئے، 20 عرض کر رہا ہوں، سورۃ الطارق، انہو لقول فصل، آٹھ سو ستاسٹھ، سورۃ الطارق، سبحان اللہ، یہ آ گیا جی، انہ لقول فصل، سبحان اللہ، وما هو بالحصل، انہم یکیدون کیدا ماکیدو کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سبحان اللہ، انہ لقول فصل، یقیناً قرآن البتہ بال ہے، فصل دو ٹوک، ساری بول ایمانو دے، ایک اکڑی گل، اس سو بغیر دوجی گل نہیں، بس پہلی اور آخری گل ساری آئی وے، ایک اکڑی گل، فصلن دو ٹوک واضح باش، کیوں سمجھ نہیں آ رہا، ساری بات کروں، انہو لقولن فصل، قرآن البتہ بات ہے، فصلن فیصلے والی، کیا مطلب، حق اور باطل میں فیصلہ کر دیتا ہے، ایسی قرآن بات کرتا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط، درمیانی کوئی لچک والی بات یوں نہیں ہے، انہو لقول فصل، ایک قرآن کا نام ہے قول فصل، آگے چلیے جی، یہی پارہ آخری پارہ اور پہلی پہلی سورت اس کی، اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اما یتسالون، 21واں نام مد کر رہا ہوں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں، اچھا، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں دوسرے سے، ایک قرآن کا نام آیا النبأ العظیم، یہاں قرآن کا نام کیا ہے، عظیم خبر، عظیم شان خبر، ایک قرآن کا نام یہاں پر آیا النبأ العظیم، عظیم شان خبر، بڑی خبر، تفصیل اپنے مقام پر جب سورہ شروع کریں گے، سورۃ الزمر، 24واں پارہ، 23واں 24واں، آیت نمبر 23 اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، 669 صفحہ، صفحہ 669، سبحان اللہ، صفحہ 669، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، سبحان اللہ، اللہ کریم نے اتارا ہے، کیا اتارا ہے، احسن الحدیث، بہترین کلام، کیا معنی کیا احسن الحدیث کا، آپ بولے نہیں، کیا معنی کیا، یاد رکھنا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ کریم نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا، کیا اتارا ہے، احسن الحدیث، بہترین کلام، ایک قرآن کا نام آیا احسن الحدیث، یہاں قرآن کا نام کیا آیا، احسن الحدیث، بہترین کلام، کتنے نام ہو گئے، 22، سورۃ الشعراء کھولیے جی، 19واں پارہ، جب سبق کا تکرار ہوگا تو پھر ان ناموں کو دہرانا ہے آپ نے، سبحان اللہ، آیت نمبر 192، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صفحہ 553 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یقیناً وہ قرآن پاک البتہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا ایک نام آیا تنزیل ایک قرآن کا نام تنزیل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یقیناً وہ قرآن پاک البتہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا ایک نام تنزیل سورۃ حم مشہورہ کھولیے جی 25 آیت نمبر 52 سورت کا آخر ہے سورت کا آخر 712 صفحہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ سبحان اللہ حج سے خاص بات آئی ہے وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا 24 نام انہی طریقوں سے جو طریقے ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں انہی طریقوں سے أوحينا إليك ہم نے بھیجا آپ کی طرف میرے پیغمبر حاجی عبد الرزاق سے کیا بھیجا روحن ہم نے روح بھیجی ہے من أمرنا اپنے حکم سے خیال کرنا مولانا یہ قرآن کا نام روح یہ قرآن کا نام آپ کہیں گے میں جملہ سناؤں گا قرآن کا ایک نام یہ دیکھنا اب نیچے نہیں دیکھنا مجھے ناصر پیچھے نہیں دیکھنا یہ دیکھو حاج صاحب یہ جسم ہے یہ جسم ہے اس میں روح ہے ٹھیک ہے یہ جسم ہے اس میں اب دیکھنا میرے لفظوں کو غور کرنا تو بات سمجھ آئے گی یہ جسم ہے اس میں روح ہے قرآن روح کی بھی روح ہے قرآن جسم زندہ ہوتا ہے روح کے ساتھ اور روح زندہ ہوتی ہے قرآن کے ساتھ روح کیسے زندہ رہتی ہے جسم کی روح ہے قرآن روح کی بھی روح ہے کزانے کا پتہ نہیں بات آپ نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں قرآن روح کی بھی روح ہے کزانے کا اوہینا الیک روح من امرنا انہی طریقوں سے جو ہم نے پیچھے ذکر کیے ہم نے بھیجا آپ کی طرف روح کو من امرنا اپنے حکم سے ما کنت تدری من کتاب آگے اور بات ہے یہاں کون سا نام ذکر کیا ہم نے روح سورۃ انبیاء 17 آیت نمبر 45 484 سبحان اللہ یہاں قرآن کا نام آیا قل انما انذرکم بالوحی قل انما انذرکم بالوحی حوالہ مل گیا دیکھنا جی اور قرآن کا نام آیا فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں تم کو ڈرا رہا ہوں کس کے ذریعے ڈرا رہا ہوں بالوحی وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں قرآن پاک کا ایک نام الوحی ایک نام الوحی وحی کے ذریعے تمہیں ڈرا رہا ہوں ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون سبحان اللہ دلائل تو کافی ہیں لیکن ان میں طلب نہیں ہے دلائل بڑے ہیں ان میں طلب نہیں ہے نہیں سنتا پہرا آواز کو پکار کو جب وہ ڈرائے جا رہے ہوں جس طرح پہرے کو سنانے کا فائدہ نہیں ہے ان کو بھی سنانے کا فائدہ نہیں ہے جان بوجھ کر پہرے بنے ہوئے ہیں یہ قرآن کا نام کیا آیا یہاں پر الوحی یہ 25 نام ہو گئے آگے چلیے سورۃ الزمر 23 ابھی حوالہ کھولا تھا پھر کھولیے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا آیت نمبر 23 سورۃ الزمر 669 اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ تکشیر منہ جلود الذین یخشون رب تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ. سبحان اللہ. اور نام یہاں آیا اللہ کریم. کیا اتارا اللہ نے؟ نزل تھوڑا تھوڑا اتارا ہے. اب ایمان آپ کو یاد کرایا احسن الحدیث بہترین کلام کتاباً کتاب ہے متشابہاً آیتیں اس کی آپس میں ملتی جلتی ہیں. مولانا خیال نام آیا مثانیہ. یہاں قرآن کا نام مثانی کیا مطلب؟ ایسے دہرائی ہوئی ہیں. مثانیہ کا معنی دہرائی. یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے ایک صورت میں, پھر آ گیا, پھر اور صورت میں آ گیا, اور صورت میں ایتیں دہرائی ہوئی ہیں. ایک قرآن کا نام مثانی, اس کی ایتیں دہرائی جا رہی ہیں. کتنے نام ہو گئے؟ 26. سورت یوسف کھولی ابتدا 12 پارہ. سورت یوسف ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا. یہ آیتیں ہیں کتاب کی, ایسی کتاب جو واضح ہے, یقیناً ہم نے اس کو اتارا ہے. کیا؟ قرآن. قرآن ہے عربیہ, عربی زبان میں ایک قرآن کا نام عربی, قرآن کا ایک نام عربی. لعلکم تعقلون, تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تشریح اپنے مقام پر آئے گی. اب تو سادہ سی بات کر رہا ہوں. ایک قرآن کا یہاں پر نام کیا آیا؟ عربی. سورۃ القصص کھولیے 20 پارہ آیت نمبر 51 575 صفحہ 575. سبحان اللہ. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور قرآن کا نام آیا البتہ تاکید. وصلنا پے در پے بھیجتے رہے ہم. وصلنا ایک دفعہ بھیج کر ہم نے بس کر دی؟ بس نہ نہ نہ, پے در پے لگاتار ہم بھیجتے رہے ان کے لیے. ہائے ہمارا بھیجنا بھی دیکھ, ان کا انکار کرنا بھی دیکھ. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ البتہ تاکید مسلسل بھیجتے رہے ہم, لگاتار بھیجتے رہے ہم, پے در پے بھیجتے رہے ہم ان کے لیے. القول اپنا کلام. القول کا معنی کر رہا ہوں اپنا کلام. بات بھیجتے رہے, اپنا کلام بھیجتے رہے پے در پے. لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ اللہ. یہاں قرآن کا نام آیا القول. سورۃ جاثیہ کھولو جی 29 نام عرض کروں. سورۃ حمیم الجاثیہ آیت نمبر 20 25 بارہ 730 صفحہ 730. سبحان اللہ. قرآن کا نام آیا ہذا بصائر للناس. ہذا بصائر للناس. سبحان اللہ. ہذا بصائر للناس. معنی کر رہا ہوں ذرا خیال کرنا. ہذا یہ قرآن پاک بصائر للناس دل کی روشنیاں ہیں لوگوں کے لیے. قرآن کیا ہے؟ دل کی روشنی. دل کی روشنی. سبحان اللہ. ایک آنکھ کی روشنی ہوتی ہے, آنکھ کی روشنی اس کے ذریعے ہے, دل کی روشنی قرآن کے ذریعے ہے. ہذا بصائر ایک قرآن کا نام آیا بصائر دل کی روشنیاں لوگوں کے. مانا دل کیسے روشن ہوگا؟ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے روشن ہوگا. ہذا بصائر للناس. قرآن کا ایک نام یہاں پر کیا آیا؟ بصائر. سورۃ آل عمران کھولیے آیت نمبر 138 چوتھا پارہ 107 صفحہ 160. ہذا بیان للناس، هذا بیان للناس، یہ قرآن پاک کافی بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ قرآن کافی، سبحان اللہ سبحان اللہ، هذا بیان للناس، ایک اور جو قرض کرتا ہوں، هذا بیان للناس، یہ قرآن پاک لوگوں کے لیے بیان کرنے کی چیز ہے، لوگوں کے سامنے کہ چھپانے کی چیز ہے، قرآن چھپانے کی چیز ہے، نہ هذا بیان للناس، بیان کرنے کی چیز ہے لوگوں کے لیے، کافی بیان ہے لوگوں کے لیے، حسن ہدایت ہے، موعظہ نصیحت ہے، لیکن للمتقین، شاگرد کتنے قسم، مستفیدین محرومین، فائدہ کن کو ہوگا، للمتقین جو تقوی والے ہوں، یہاں قرآن کا نام آیا بیان، یہاں قرآن کا کیا نام آیا، سورۃ البقرہ کھولیے جی، دوسرا پارا، آیت نمبر 145، آیت نمبر 145، سبحان اللہ، صفحہ 44، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم، اگر آپ پیچھے چل پڑے ان کی غلط خواہشات کے، مِن بَعْدِ، بعد اس کے، مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو آ چکے آپ کے پاس علم، علم آنے کے بعد آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اتنا کہیں ظالمین، یقیناً آپ اس وقت البتہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، ایک قرآن کا نام العلم، ایک قرآن کا نام علم ہے، یہ اصل قرآن کا، آپ سادے لوگ ہیں، آپ سے یہ دنیا دار پوچھتے ہیں، مولوی صاحب آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ پڑھے ہوئے، ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کیوں بھائی، کہو ہم پڑھے ہوئے ہیں، تو ان پڑھ ہے، مولانا جس نے قرآن نہیں سیکھا اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، آپ نے بات نہیں سمجھی، کہ جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے، کیا ہے، بولے نہیں آپ، کیا ہے، جس کے ذریعے پیسے حاصل ہو، دولت حاصل ہو، مان حاصل ہو، وہ علم نہیں ہوتا، وہ ہنر ہوتا ہے، علم اس کو کہتے ہیں جس سے بندے کی آخرت بن جائے، علم کیا ہوتا ہے، جس سے بندے کی آخرت بن جائے، جنت حاصل ہو جائے، جہنم سے بندہ بچے، علم اصل میں ہے ہی قرآن کا، اس علم اصل میں کوئی پوچھے جی آپ پڑھے ہوئے ہیں، جی ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کیوں بھائی، کہو ہم پڑھے ہوئے ہیں، تو ان پڑھ ہے، بات سمجھ آئیے کہ نہیں، اصل علم کون سا ہے، قرآن بھائی، یہ دیکھیے، من بعد ما جاءك من العلم، علم آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، قرآن والا علم آنے کے بعد، اگر آپ ان کی غلط خواہشات کے پیچھے چلے میرے پیغمبر، انک اذا لمن الظالمین، کتنے نام ہو گئے، 31، سورۃ آل عمران آیت نمبر 62، صفا، سبحان اللہ، ان هذا لهو القصص الحق، سبحان اللہ، ان هذا لهو القصص الحق، وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم، ان هذا، یقیناً یہ قرآن پاک لہو القصص الحق، البتہ بیان ہے سچا، بیان ہے، ایک نام الحق، یہاں معنی کر رہا ہوں، ایک معنی الحق، حق والا نام کر رہا ہوں، قرآن کا ایک نام الحق، وما من الہ الا اللہ، قرآن والا حق کیا ہے، کہ نہیں کوئی الہ الا اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اللہ کریم، البتہ زبردست ہے، اس کے نیچے لکھا ہوگا پکڑنے میں، کیا لکھا ہے نیچے، آپ پڑھیں گے تو میں بتاؤں گا کیا لکھا ہے. ادھر نیچے لکھا ہوگا العزیز, اللہ زبردست ہے. کس میں؟ نہیں بولو تو صحیح, کیا ہے نیچے لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ زبردست ہے پکڑنے میں, لیکن الحکیم حکمت والا ہے چھوڑنے میں. پکڑنے زبردست ہے, چھوڑ دے تو اس کی حکمت ہوگی. تو مشو مغرور پر حلم خدا, دیر گیرت سخت گیرت مرد را. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے, تو مشو مغرور پر حلم خدا, دیر گیرت سخت گیرت مرد را. مولانا سفر علی خان نے ترجمہ کیا, نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. مولا دیر کے حکیم ہے, پکڑ لے تو زبردست ہے. نام کون سا ہے؟ الحق. 29واں پارہ سورۃ الجن, 33واں نام عرض کر رہا ہوں. سورۃ الجن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ 839. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اور قرآن کا نام آیا. فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وحی کی گئی ہے میری طرف, یقیناً شان یہ ہے. استماع, خوب توجہ سے سنا, نفر من الجن, جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک کو بڑے دھیان سے سنا. فقالوا, اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے, انا سمعنا قرآنا عجبا, یقیناً ہم نے سنا ہے قرآن. کون سا قرآن؟ عجبا, سبحان اللہ, جو بے نظیر ہے, بے مثال ہے, جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں مل سکتی. ایک قرآن کا نام عجب. عجب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کائنات کے اندر مثال کوئی نہ ہو. قرآن بے مثال ہے, سبحان اللہ. ایک قرآن کا نام آیا قرآن عجب. عجب کتنے نام ہو گئے؟ 33. سورۃ المدثر 29واں پارہ. آیت نمبر 54. سبحان اللہ. کلا انہ تذکرہ, صفحہ 848, صفحہ 847. کلا انہ تذکرہ, پکی بات ہے. کلا بمانا حقہ, یقینی بات ہے. انہ تذکرہ, یہ قرآن کافی نصیحت ہے. ایک قرآن کا نام تذکرہ, ایک قرآن کا نام تذکرہ, یہ قرآن پاک یقیناً کافی نصیحت ہے. سورۃ الانعام کھولیے جی, 7واں پارہ. آیت نمبر 90. آیت نمبر 90. جی, صفحہ 206. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکرا للعالمین. سبحان اللہ. اولئک الذین ھدی اللہ, جن انبیاء کرام کا ہم نے تذکرہ کیا ہے, یہ وہ لوگ تھے, ان کو اللہ نے ہدایت دی. فبہداہم مقتدی, آپ ان کی ہدایت کے پیچھے چلتے رہیے. تفصیل اپنے مقام پر آئے انشاءاللہ. قل اسألکم علیہ اجرا, میرے محبوب فرما دیجئے, نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر, کوئی اجر نہیں مانگتا, مزدوری نہیں مانگتا, کوئی ثواب طلب نہیں کرتا. ان ہوا الا ذکرا, نہیں وہ مگر نصیحت ہے. للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے. قرآن کا یہاں نام کا نام آیا ذکر، کتنے نام ہو گئے؟ 35. 36واں نام سورۃ لقمان، 21واں پارہ آیت نمبر 22. سبحان اللہ، صفحہ 604. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وہ بندہ جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، جو بندہ جھکا دے اپنے، آپ بولیں تو جملہ سناؤں، کس کو جھکا دے؟ صرف چہرہ جھکائے، باقی جسم نہ جھکائے؟ نہیں مولانا، چہرے کا ذکر کیا، چہرہ اشرف الاعضاء ہے. کیا ہے؟ سارے اعضاء میں سے چہرے کی شان سب سے زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی باہر سے آئے نا، سب سے پہلے اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے. انسان اس کے بازو پاؤں وغیرہ ان پر نظر بعد میں پڑتی ہے، سب سے پہلی نظر چہرے پر پڑتی ہے کہ اشرف الاعضاء ہے، سب سے زیادہ شان والی جگہ ہے جسم کے اندر. میں اس نے وجہ اللہ چہرے کو جھکا دیا، اس نے سب سے اعلیٰ جگہ کو جھکا دیا، اعلیٰ کا ذکر کیا، باقی سارا جسم بیچ میں آ گیا. اشرف الاعضاء کو جھکا دیا، پیچھے کیا بچ گیا؟ سارا جسم. جو اس کا ذکر کیا کل مراد، تفصیل اپنی مقام پر. وہ محسن، شرط یہ ہے کہ وہ موحد ہو. سبحان اللہ، اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کی طرف، شرط یہ ہے محسن، اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو. علماء نے مانا کیا محسن موحد، محسن ہاں ہو تو ہی نہیں. اللہ اللہ مفسرین نے مانا کیا متبع سنت، سنت کے پیچھے چلنے والا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے کڑے مضبوط کو. قرآن کا ایک نام ہے العروۃ الوثقی، مضبوط کڑا. جس نے قرآن کو پکڑ لیا، مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. اللہ، سورۃ زمر کھولو جی، 23واں پارہ، پھر وہی حوالہ اور نام. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، 23واں پارہ آیت نمبر 23، 669 صفحہ. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اب یہ نام عرض کر رہا ہوں، متشابہا اللہ نے اتارا تھوڑا تھوڑا احسن الحدیث، بہترین کلام، کتابن کتاب ہے، متشابہ آیتیں اس کی آپس میں ملتی جلتی ہیں، آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. ایک قرآن کا نام متشابہ، ایک قرآن کا نام متشابہ، آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. ایک جگہ حضرت موسیٰ کا قصہ پھر آ گیا، پھر آ گیا. حضرت ابراہیم کا قصہ پھر آ گیا، پھر آ گیا. آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. کتنے نام ہو گئے؟ 37. یہی صورت آگے آ جاؤ نا تھوڑا سا، یہ 24ویں پارے کا پہلا صفحہ، تیسری سطر. والذی جا بالصدق، آیت نمبر 37. وہ پیغمبر، والذی کا کیا معنی کیا؟ وہ پیغمبر جا بالصدق، جو سچ لے کر آیا ہے. قرآن کا ایک نام صدق، سچ، کائنات کا سب سے بڑا سچ قرآن ہے. ایک قرآن کا نام صدق، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا بالصدق، سچ لے کر آیا. وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون، سبحان اللہ، یہی لوگ ہوں گے عذاب سے بچائے ہوئے. اللہ اللہ، تفصیل اپنے مقام پر. ایک قرآن کا نام صدق، سورۃ الانعام آیت نمبر 115. یہ پہلا صفحہ ہے، 8ویں پارے کا آخری دو سطریں. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تمت کلمہ تو ربے کا صدقم وعدلا، پوری ہو گئی باتیں تیرے پروردگار کی، ادروے سچ کے وعدلا، ادروے انصاف کے، ایک نام قرآن کا عدل، ایک نام عدل انصاف، ساری کائنات میں انصاف ڈھونڈو، قرآن سے بڑا انصاف تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ ایک قرآن کا نام ہے عدل، کتاب العدل، انصاف والی کتاب۔ سورت آل عمران پر آ جاؤ، سورت آل عمران مکمل ہونے والی ہے، آیت نمبر 193 ہے، چوتھا پارا، 118 صفحہ۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ قرآن کا نام عرض کر رہا ہوں خیال، اور ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار یقیناً ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو، منادیا آواز لگانے والا، آواز لگا رہا تھا ہم نے سنا، کس کی آواز لگا رہا تھا؟ ینادی للایمان، آواز لگا رہا تھا ایمان کی، ایمان کی آواز۔ جی قرآن کو مان لو، ایمان تمہیں مل جائے گا۔ قرآن کا ایک نام ایمان، قرآن کا ایک نام، یوں سمجھ نہیں آ رہی، سادے الفاظ میں کہوں کتاب الایمان، ایمان والی کتاب۔ قرآن کا ایک نام کتاب الایمان، ایمان والی کتاب۔ انا من ربکم فآمنا، کیا آواز لگا رہا تھا؟ اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کا ایک نام ایمان، قرآن کو ماننے کا نام ہی ایمان، قرآن ہے بھی مجسم ایمان، اس کو ماننے کا نام۔ اچھا یہ اب دوسرا انداز، کتنے نام ہو گئے؟ 41واں نام غور سے سننا، اس آیت کے اندر ربنا اننا سمعنا منادیا، قرآن کا ایک نام منادی، ایک نام نہیں، آپ کہیں گے میں سمجھاؤں گا، ایک نام، پہلے ہم نے نام کون سا ذکر کیا؟ ایمان، اب نام کون سا بنا رہا ہوں؟ منادی۔ کیا مطلب؟ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار، آج کو دیکھنا، یقیناً ہم نے سنا، قرآن پاک کو آواز لگا رہا تھا، قرآن خیال آواز لگا رہا تھا منادیا، قرآن آواز دے رہا تھا، کس کی آواز دے رہا تھا؟ ینادی للایمان، آواز دے رہا تھا توحید کی۔ ایمان سے مراد اب یہاں کیا ہے؟ توحید۔ ہم نے قرآن کو سنا، قرآن آواز لگا رہا تھا لِلایمان، توحید کو مان لو۔ قرآن کی آواز لگا رہا تھا، توحید کو مان لو۔ انا آمنو بربکم، ایمان لے آؤ اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اب خیال، ایک قرآن کا نام ایمان، دوسرا قرآن کا نام منادی، آواز لگانے والا، کتنے نام ہو گئے؟ وضو کر لو، وضو کر لو، وضو کر لو، تازہ ہو جاؤ، پھر آگے